وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد kwa kuzingatia kwamba kaka yangu Abu Alia ametoa nasaha nzuri muhimu zinazohitaji kuzingatiwa na pia nikapewa hii kazi ya kutoa nasaha japo kwa dakika 10 nami nimeikubali na nitaendeleza kidogo na nitaanza na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akituhimiza kukaa kwa wema na wake zetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ishini na wake zenu kwa wema. Ishini na wake zenu kwa wema. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Na kama itatokea moyo wenu mkaona mnawachukia wake zenu, ikawa nafsi yako unaona kama mke huyu kama si mke sawasawa, na vitu kama hivyo ambavyo vinaingia ndani ya moyo, katika muongozo wa Allah anatuambia fa'asa an takrahu shay'a, inawezekana mkachukia kitu. Wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira, hali ya kuwa Allah anajalia ndani ya hicho mnachokichukia kheri nyingi, yani kuna kheri nyingi Allah ataileta kwa kile ambacho wewe moyo wako unaona kama mke huyu mbona hanifai. Allah ataleta nasaha au niseme muongozo wa sisi kutarajia kilicho kizuri kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasa inapokuwa hakuna sababu za msingi. Huu ni wasia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yatruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Muumini akimaanisha mume, asimchukie mkeo kama kuna tabia mbaya ambayo ameiona, basi aridhike na ile iliyo nzuri itokayo kwa huyo mkeo. Hii ni katika namna ya kuwafanya wanandoa waishi katika namna ya kutakiana mazuri, ya kuombeana heri na waishi kwa amani. Na tujue kwamba msingi wa ndoa katika Qur'ani, Allah ametaja mambo mawili. Mambo mawili haya yakipatikana, utakuta kunawiri ndoa kuko vizuri, na yakikosekana, kwa hakika ndoa itakuwa iko mashakani. Pale aliposema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah akajaalia baina yenu mawadda. Mawadda ni ile hali ya kupendana. Wa rahma, na huruma. Inawezekana mke ikawa unampenda lakini huna huruma naye, utakaa naye katika kipindi cha salama, akiumwa itakuwa huna huruma naye. Unaweza ukamtaka nenda kwenu ukajitibishi, ukipona basi utakufuata. Lakini kama una huruma naye, basi unahisi kwamba yoyote atakayemsimamia matibabu huyu hatomtendea sawa sawa, ni heri nisimame mwenyewe kufanya kazi hiyo. Ikawa una huruma naye, akiwa katika hali ya maradhi unamhurumia, akiwa katika hali ya salama unampenda, una mahaba naye. Ndoa ikikaa katika misingi ya namna hii, utakuta kuna kheri Allah anazijalia ndani yake. Kwa wanawake na dada zetu vile vile, yapo ambayo wakitengeneza inawezekana huenda wakaufunga mlango kwa waume zao aliyoufungua Allah katika hali ya kuwaruhusu. Wakati mwingine hawa waume zenu wanatafuta maamuzi ya kuongeza mke wa pili baada ya kuona kwamba mke aliye naye anamfanyia vibaya. Majibu si yale ya asali asali, si majibu matamu matamu. Wakikutana mke kivyake vyake, yani anamuona mumewe kama ni tatizo. Kufika pale akimuuliza kitu hapendi aulize, kwani kila kitu anifuatilia kama mwanao, unanifuatilia kama nani wako? Hapana, unatakiwa umweke mumeo katika mazingira ya kumdhibiti. Na wallahi ujanja mkubwa, nikisema uchawi bado itakuwa sijakosea insha Allah. Mume au mwanandoa ni kama mtoto mdogo, yani vile unapomweka katika hali ya kwamba una mahaba naye, kwa mliwazaliwaza, wafika wakati yeye akafikiria kwamba nisije kuoa mke wa pili ikawa ni sababu ya kuharibu ndoa yangu, kwa sababu tu unapokaa naye kwa uzuri mumeo. Kwa hiyo inawezekana namna ya kumkamata vizuri mumeo ni yale mahaba yaliyo ndani ya sheria, na ukiamini kwamba hapa mie mume naamini nampenda, naamini atakuwa anaamini kwamba mke wangu ananipenda. Katika hali hii inaweza kusaidia vile vile kuyaweka vizuri maisha ya ndoa yakakaa vizuri. Lakini kuna wakati hutokea migogoro katika ndoa, ni vitu ambavyo haviepukiki moja kwa moja. Allah ameweka utaratibu, ikitokea migogoro, ikitokea mizozo, basi watu wasivuke mipaka. Dini ina taratibu zote za kumaliza migogoro, na hata katika nchi tunazoishi wala hakuna kikwazo. Mtu hawezi kusema kwamba nchi yetu, hapana. Nchi yetu migogoro ya ndoa yote tunaweza kuitatua kwa mujibu wa Qur'ani na kwa mujibu wa sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mambo yakakaa vizuri. Yanawezekana. Kwa hiyo tuyatafutie ufumbuzi yale ambayo tumepishana, tuyatafutie ufumbuzi. Mashehe tunao, mashehe washauri wazuri, mashehe waongozaji wazuri. Na kama shehe unaona hawezi kumaliza tatizo lako, nina wasiwasi tatizo hilo atalisimamia shaitani katika kulihukumu, hatimaye ukapata shida ikakupa wakati mgumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tujitahidi kukaa kwa uzuri, kukaa kwa wema katika ndoa zetu, na kusikilizana na kufanya yale ambayo yatakuwa yanaendeleza badala ya kuharibu. Mimi naona niishie hapa, nikabidhi maiki kwa aliyenikabidhi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.